Asra yemin olsun. Şüphesiz ki insan gerçekten hüsrandadır. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirine sabrı tavsiye edenler müstesnadır.